Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, bona nit. Tornem a ser al programa Judici a la Justícia, com cada dijous, a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Bronca, a Ràdio Lliure de Barcelona, al 104.5 de l'FM i també per internet, és d'on podeu accedir des de la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.k.info. Després també tenim el mail, que és el rbronca@sindominio.net, per qui ens vulgui posar en contacte amb nosaltres. I altres mitjans que hi ha per posar-se en contacte amb aquesta ràdio i també amb aquest programa és des de l'apartat de correus de Ràdio Bronca, el 25102. Aquest és l'apartat de correus, 25102, el codi postal 08080 de Barcelona. I finalment també tenim el telèfon, que és el 93-359-4900, que no només serveix perquè la gent es posi en contacte amb nosaltres, sinó també per poder participar en directe al programa, no només aquest, per suposat, amb tota la resta de programes que es fan en directe també es pot participar, per dir la vostra opinió del que us hagi passat o del que estigui passant, etc., del que sigui. Bé, dit això, doncs perdó, dit això, feta la presentació d'aquesta ràdio, comentarem que avui el programa Judici i la Justícia, entre altres coses, xerrarem de la denúncia als col·legis d'advocats per part d'uns carcellers per intentar inhabilitar els advocats de l'Amadeu Caselles Ramon, utilitzant tretes de les seves, en aquest cas són els carcellers de l'Hospital Penal de Terrassa. I també llegirem doncs el comunicat que ens ha enviat a l'Amadeu Caselles respecte a aquests fets. Després tractarem altres temes també relacionats, com poden ser que el síndic de Greuges ha fet una denúncia o un informe o el que facin realment, que xansa de la impunitat dels maltractes a les presons catalanes. També mirarem de tocar els desallotjaments d'aquesta setmana, que n'hi ha hagut uns quants. També, si tenim temps, doncs llegirem un petit article que ha fet una persona que té relació amb gent de la República del Congo, perquè donar-nos unes nocions de quin és el panorama a la República del Congo per saber mitjanament el que aquests dies estem veient a la tele, que és que hi ha guerra i actualment doncs hi ha una ofensiva d'un d'un senyor de la guerra, o com es faci dir, que es diu Lauren Encono, que està, bueno, en guerra amb el govern, i ens explicarà algunes coses, que, bueno, aquest article ens explica algunes coses de com s'ha arribat mínimament en aquest conflicte, des de quan dura aquest conflicte, perquè no ha esclatat ara mateix, i d'on surt, cada bàndol també. I també, doncs, suposo que els companys quan arribin portaran més temes. I dit això, doncs, us deixarem un momentet amb algo de música. En aquest cas, doncs, us deixarem amb un recopilatori de celebració dels 18 anys de Ràdio Piratona, que és una ràdio lliure de Vigo, que ens han fet arribar aquest recopilatori amb diversos grups, la majoria uns quants de per allà Galícia, com a Tocado Grilo, La Tumba, A Banda de Poi, Aponning, Nao, Zona Cero, Esenia, Dreams of Dolly Sheep, Runa, El Yuyo, Extremidades Peligrosas, Hachazos, Bailando con Locos, Retóbato, Puta Miseria, Esencia del Apo, Tiro na Testa, Soac i Escarnio. I us deixarem amb unes quantes cançons d'aquest recopilatori. Dir-vos que Ràdio Piratona podeu saber més d'ella a través de la pàgina web www.sindominio.net/piratona, i si us passeu per la zona de Vigo, doncs, si poseu el 106.0 de l'FM, podreu escoltar aquesta ràdio. I dit això, doncs, us deixem amb aquest recopilatori i ens escoltem ara. Thank you. sao, tras Ibiza sao, no fío do teu metal, procuro entre lençóis unha guerra pratois que non faz tanto mal. Guerreiro e mercenario, teu honor e honorario, grande tradição, mais grande é meu honor, medalha de desertor, diz a guerra não. Sou desertor. Enquanto a terra arde, manda-nos cobardes apagar o sol. Sou desertor. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Sou desertor. Enquanto a terra arde, manda-nos cobardes apagar o sol. Sou desertor. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. De chumbo e balas, se queres comer cala, é vosso presente, a guerra é pela paz, é bom quanto se faz lingua de serpente. Alza vosso povo pra pedir de novo, não a guerra, não todos desertores, na rua os amores juntanse das mãos. Sou desertor. Enquanto a terra arde, mandanos cobardes apagar o sol. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Sou desertor. Enquanto a terra arde, manda-nos cobardes apagar o sol. Sou desertor. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Equipa, con gol, con gol, con gol. enfadé. ¿Por qué? Tienes o poder más que nunca. Tienes o poder de que se fundan. Tienes o poder se te juntas. Tienes o poder. You get it, you get it. tornem a ser al programa Judici a la Justícia i com ja comentàvem al principi començarem el programa parlant de l'Amadeu Caselles i en primera instància avui, ja que avui es podria dir que no és el més que el protagonista, no és l'únic protagonista del cas, han entrat en joc noves fitxes. I els carcellers de l'Hospital Penitenciari de Terrassa, és? Sí, és l'Hospital Penitenciari de Terrassa, sí. Han denunciat els advocats de l'Amadeu Caselles, entre altres coses, per dirigir-se de forma desagradable. I per haver entrat i haver intentat entrar suposadament una pancarta. Uh-huh. Els han denunciat, si no si m'equivoco ho corregeixes, sí, sí, sí, els col·legis d'advocats de Tarragona, Lleida i Barcelona. És Lleida, Terrassa i Barcelona. Lleida, Terrassa i Barcelona. Lleida perquè és on està col·legiada la Diana. Barcelona perquè és on estic col·legiat jo. I Terrassa perquè és el col·legi professional dins de la circunscripció del qual haurien succeït els fets. On està l'hospital, sí, abans mencionat. Uh-huh. Doncs, sí, ens podries explicar com ha anat, bueno, en què consta aquesta denúncia i quines podrien ser les possibles causes. I després podem llegir la resposta de l'Amadeu a aquest nou moviment de per part de la Generalitat, perquè sí, són persones dependents d'aquesta entitat. En realitat el que cal comentar avui són les novetats que hi ha hagut des del dijous de la setmana passada, perquè en el programa aquell ja vam explicar l'inici de l'expedient disciplinari a partir de la denúncia realitzada pels carcelers de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Llavors, des del dijous el que hi ha hagut és que a Osona hi ha una gran indignació. Sabeu que l'Amadeu Caselles és d'allà, de la comarca d'Osona, i han començat a circular ja comunicats de solidaritat des de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral, seguint una mica la crida que està fent l'Amadeu ja fa dies. A Barcelona també es va tractar el tema, la coordinadora contra abusos de poder. Per un cantó, des de la coordinadora es donarà suport al comunicat que ja ha començat a circular dels grups de solidaritat amb l'Amadeu. Demà hi ha una reunió final per posar-nos d'acord sobre la línia de defensa que hem de seguir davant d'aquesta denúncia, per presentar les nostres al·legacions davant del Col·legi d'Advocats de Terrassa, perquè sabeu que ens van concedir un termini de 10 dies dins dels quals hem de donar la nostra versió, perquè el Col·legi d'Advocats de Terrassa, en lloc de defensar els advocats, el que està fent és demanar-nos explicacions, com si en aquest cas la nostra paraula hagués de tenir el mateix valor que la paraula dels carcelers. Ja ho veurem. Però el que hauríem de fer davant d'una agressió d'aquest tipus és arxivar sense més tràmits la denúncia dels carcelers i recolzar-nos a nosaltres a base de demanar que se'ns respecti quan anem a establiments penitenciaris, ja sigui una presó, ja sigui un hospital penitenciari. I això de moment encara no ho ha fet el Col·legi d'Advocats, que aquest és un dels altres punts que toca l'Amadeu en el seu comunicat de solidaritat amb els advocats. Jo l'experiència que tinc més recent és fa 4 anys, ara l'any que ve farà 5 anys, de la mort estranya del Cano Verdejo a la presó Model de Barcelona. En aquella ocasió el Col·legi d'Advocats de Barcelona va rebre una denúncia de part del director de la presó Model i van actuar com ara. Primer et donen un termini per donar a tu les teves explicacions, al·legacions, la teva versió, i després ja passen a fer proposta de sanció. En aquell cas va ser així i es va aturar la sanció en última instància, després de més o menys un any de lluitar legalment amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que finalment va arxivar. Aquesta vegada els fets sobre els que volen basar la denúncia són entorn d'una situació que no representa cap pèrdua de vida humana. Amb el Cano Verdejo, quan van començar l'expedient contra nosaltres, el pres ja estava mort. Sí. I això va revestir tota la situació d'una gravetat màxima. En aquest cas no estem lamentant cap mort i estem discutint pancartes, bolígrafs, perquè clar, ells diuen que nosaltres inventen, que nosaltres portàvem una pancarta. Els advocats el que portàvem era tot un dossier, a part dels documents judicials, tot un dossier compost de diferents diaris i retalls de diari i comunicats de solidaritat que li volíem ensenyar a l'Amadeu per orientar-lo una mica. Estava sortint ja de la vaga de fam i quan un pres atravessa una situació d'aquestes, el secret principal de la seva possible recuperació està en que psicològicament s'orienti, se situï, no perdi l'orientació del que és la situació externa a la presó i sobretot que sàpiga que no està sol. Aquesta és la nostra intenció quan nosaltres entrem en material informatiu per ensenyar-li al pres. I ells inventen la pancarta. El que va passar, entre altres coses, aquest dia va ser que ens van posar més pegues que mai. Fora hi havia una gran concentració de gent solidària amb l'Amadeu. Allà sí que hi havia pancartes. A l'hora d'entrar, que ja eren gairebé les 2 del migdia, ens van obligar a passar primer un advocat tot sol i després un altre, amb la qual doblaven el temps de dedicació. El que buscaven amb això és que ens quedéssim sols, que la gent ens deixés allà. Molta gent va marxar, però allà es va quedar un retent esperant que nosaltres sortíssim, en els que vam poder explicar totes les dificultats que ens havien posat. I aquí és quan hauríem de comentar coses que per molta gent jo sé que són increïbles. Per exemple, que a la Diana li prenguin el bolígraf. Li prenguin a l'advocada el bolígraf i després, quan jo ja no tinc contacte amb la Diana perquè ella ja ha travessat el segon o el tercer control, vinguin a mi a entregar-me el bolígraf i a dir-me que li ha caigut a terra i que no se n'ha donat compte. I que ells tampoc se n'han donat compte fins que ella ja estava a dintre, no? I a partir d'aquí tot, i la visita amb l'Amadeu, doncs, controlada molt estretament, en tot moment un carceler o dos a la porta de l'habitació de l'hospital, intentant escoltar el que dèiem. No vam veure ningú del personal mèdic, deu haver-hi personal mèdic, però no vam veure ni una infermera ni un metge, només policies. Nosaltres aquell dia segurament teníem que haver posat una denúncia contra els carcelers. No ho vam fer. Llavors ells van passar a l'atac. Primer van sancionar el Franqui de Terrassa per haver-se atrevit a manifestar públicament la seva solidaritat amb un pres en vaga de fam, l'Amadeu. Després van sancionar a 3 persones que constaven en la llista oficial autoritzada de visites a l'Amadeu, amb l'excusa de que havien circulat per internet unes fotografies de l'Amadeu que haurien estat preses en el propi locutori de la presó. I no es va reaccionar amb força davant d'aquesta nova arbitrarietat. I com que no vam reaccionar davant d'aquesta prohibició d'entrada d'aquestes visites, doncs ara ve la tercera part de l'agressió, que és contra els advocats ja, contra els advocats directament. I amb això es confirma que la finalitat, de vegades secreta i de vegades evident, dels carcelers és primer fer-li la vida impossible a la persona que tenen presa, després a la família i als amics i després als advocats, perquè els advocats que van a la presó doncs estan fent alguna cosa que és considerada inconvenient per part dels carcelers. Quan un pres està sobretot en vaga de fam, doncs es tracta de que es podreixi sol més que mai, no? Que es mori, deixar-lo morir. Quan això no passa i família, amics i abogats es mantenen en una línia de defensa i solidària coherent amb el pres en vaga de fam, doncs llavors l'enfrontament ja és total. Veure en l'abogat un enemic del sistema penitenciari, de la presó, i per tant el veuen com un oponent polític indesitjable i per tant han d'acabar amb ell i han d'aprofitar per intentar escarmentar els altres abogats que no se'ls acudeixi seguir la mateixa línia solidària amb cap persona presa. Això és el que no podran aconseguir mai, no? A mi, per exemple, em dona molta força veure el comunicat aquest de l'Amadeu, que em sembla que el tenim aquí, no? Sí. Vale. El comunicat comença així. Avui m'he assabentat que volen sancionar la meva advocada, Diana Reig, i el meu advocat, Francesc Arnau, per informes fets pels carcellers de l'Hospital de Terrassa, quan jo ja estava ingressat en vaga de fam. Els volen sancionar els col·legis d'advocats pel fet de portar-me documents relacionats amb el meu tema. Això em sembla vergonyós. A qui s'ha de sancionar és els carcellers d'allà. No havia dit res per no embolicar més les coses, però durant el temps que vaig estar en aquest hospital van humiliar la meva mare i els meus amics, quan els deixaven entrar després d'un escorcoll humiliant. Han fet venir amics meus a diversos llocs allunyats de l'estat espanyol i quan han arribat no els han deixat passar. S'han perdut instàncies que he fet i que consten en el llibre de registres de sortida. Ens han fet tota la mena de males passades, fins i tot amb la meva roba, que casualment van tacar amb xampú. I ara pretenen sancionar els meus advocats. Bé, si això passa, jo començaré una nova vaga de fam, de protesta per l'actuació d'aquests feixistes que pretenen intimidar els advocats que ens defensen. I consideraré trencat tot el que fins ara hem parlat amb les institucions catalanes, que estan demostrant ser uns feixistes, pitjor que Franco. I demano a tots els qui m'heu recolzat que comenceu a pressionar, amb faxos o com cregueu més convenient, els col·legis d'advocats de Barcelona, Terrassa i Lleida. No permetrem que sancionin els nostres advocats. No ens rendirem davant del feixisme, sinó tot el contrari, lluitarem. Ni els grups de suport ni els anarquistes ens quedarem amb els braços plegats davant d'aquests abusos. De moment, el que us demano és que inundeu els col·legis d'advocats amb faxos i correus d'internet. I si la història continua, que cadascú faci el que cregui convenient. Jo, particularment, ho faré començant una altra vaga de fam. Contra el feixisme i la censura, acció directa. Amadeu Casellas Ramon, Brians 2, 24 del 10 del 2008, Salut i Anarquia. I una postdata que diu: Diana i Francesc, estem amb vosaltres fins a les últimes conseqüències. No es pot demanar més. No es pot demanar més en quant a expressió de solidaritat d'una persona presa amb els seus advocats, amb la gent de fora. I a partir d'aquí ja poden apretar que nosaltres aguantarem, com hem aguantat altres vegades. I en aquest punt s'ha de destacar que és molt diferent el meu cas que el de la Diana. Jo vaig començar a treballar l'any 74. La Diana ara fa un any que treballa com a advocada. I a mi em van començar a apretar al cap d'un any que treballava com a advocat. I no han aconseguit mai inhabilitar-me, treure'm el carnet d'advocat ni per un dia. No ho han aconseguit mai. Per què? Perquè no m'he quedat mai sol. Perquè sempre he tingut amb mi a la pròpia gent que jo he defensat i els seus amics i familiars que, quan ha arribat el moment, m'han defensat a mi. Aquest és el punt, aquesta és la línia solidària que hem de seguir i espero que ho aconseguim. Però jo ara intentaria una trucada amb la Diana a veure si ella ho veu com jo, no? Aviam què explica. No sé si mentrestant jo intento la trucada, tu pots per exemple donar lectura al tema aquest de la República Democràtica del Congo, no? No, si no ho fem després, posem alguna música mentre fem la trucada. Vale. Més tenim una cançó que ni pintada. Ah, vale. Cojo un prito de los guajalotes. Vale. Carcelero. Vale. I vale. també doncs, clarament amb solidaritat no només amb vosaltres sinó també amb l'Amadeu i la resta de persones. Molt bé. Preses i amics i amigues, familiars i de més gent propera a les persones preses, que està sent també represaliada per conèixer una persona presa. Vale. Doncs fem... Perquè a més, en molts casos a més és directament així. No se l'està represaliant per una ideologia, sinó directament per ser conegut d'una persona presa. És així de trist. I aquí us deixem aquesta cançó, doncs. I fins ara. Vale. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Y mezquinos como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es sí, podria... Doncs bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia i aquesta part, de moment no tenim la telefonada que intentarem més tard i seguirem doncs, relacionat amb el tema de l'Amadeu i la majoria de persones preses o que reben maltractes, doncs definitivament el síndic de Greuges ha tret un informe denunciant la impunitat dels maltractes a les presons catalanes i bé, doncs aquí tenim un comunicat que no explica massa d'aquest informe i Bueno, és una crítica cap als sindicats i cap a als partits d'índole independentista o nacionalista, per criticar la tortura a Espanya i no criticar la d'aquí. Carai. Però ve en la línia aquest informe de, ha sigut bastant contundent pel que ens comuniquen aquí, i intentarem aviam si per la setmana que ve aconseguim tindre'l en paper i haver-lo llegit per però fer 5 cèntims. Qui firma això? Això ho firma una persona que s'ha posat el pseudònim de Rosa Luxemburg. No és d'una publicació oberta que vale. Tampoc. Llavors, com deies, la culminació d'un seguit de documents i denúncies, informes que inclouen institucions com el Consell d'Europa, Amnistia Internacional, Justícia i Pau, Observatori dels Drets Humans de la UB, ACAT, Coordinadora contra la Tortura, Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i el Col·legi d'Advocats de Barcelona, entre altres. Bueno. I doncs, mira, és un pas endavant. Sé que pel que he escoltat, la senyora Tura no li ha agradat l'informe i s'ha posat a criticar-lo el primer de tot. Cosa rara. Sí, es podria dir, no? També abans es deia allò de Mossos de Tura. Però també és ben clar que la paraula Tura rima amb tortura. I a vegades les casualitats són més que casualitats. D'acord. Dit aquest apunt, podríem comentar lo dels desallotjaments que parlàvem. Sí. Jo d'aquestes setmanes. Sí, precisament vaig estar fa 15 dies a Mataró, a la casa ocupada, aquesta Àcrata, l'espai Àcrata. Era una casa realment molt, molt útil, amb varis pisos. Oh. Vaig trobar que ho tenien tot molt, molt net. Vam fer l'acte a la planta baixa, una sala molt, molt espaiosa, on vam poder fer la projecció d'una pel·lícula, El taxista full. Després hi va haver un debat. Les portes del carrer eren d'aquestes corredores de vidre que s'obrien automàticament. I tot sí, això està tot abandonat. Estava tot abandonat. Ells ho van començar a fer servir i al final fora. Ara és un solar abandonat quasi. Bueno, no sé què faran perquè sembla aquesta... que per dintre una de les dues com a mínim la van començar ja a anar tirant a terra. Com a mínim el que són la part de dintre. I aquell mateix dia els Mossos d'Esquadra no només es van dedicar al centre social ocupat Àcrata, sinó també al centre ocupat La Fibra, també de Mataró. Van aprofitar la coincidència de dates. I el fet de que les dates són obertes últimament, no? Abans s'acostumava a dir per tal dia i gairebé et deien tal dia i tal hora. Ara diuen a partir de tal dia fins a tal altre, que pot ser tan obert com el jutge consideri oportú. I els Mossos doncs van aprofitar i van desallotjar les dues cases al mateix dia. I al final del dia, del matí, quatre persones que s'apropaven a un d'aquests centres per a veure com estava el tema o què havia acabat de passar, doncs van ser detingudes. Sembla ser que els acusen de desordres. Ara estan en llibertat, però en espera. I de moment doncs en tancar l'edició del diari on hem llegit aquestes coses, que és el setmanari Directe, doncs comentaven que l'assemblea del centre social Àcrata treballava per desencallar la situació legal de les detingudes i està preparant concentracions davant de l'Ajuntament de Mataró, que l'altre dia ja se'n va fer una, per solidaritat amb aquests detinguts. I després tenim també l'article, que aquest el podríem llegir perquè és bastant, és Va, val la pena, tu, per algun dia que ens donen alguna bona notícia, podríem arribar a dir, no? Endavant. És, no és massa llarg. Doncs va haver un desallotjament al barri de Vallcarca, que està afectat per un pla urbanístic, bastantes cases, i van desallotjant a la gent, mica en mica. En aquest cas, doncs, ja porten unes quanta, uns quants desallotjaments aquest any, o i els últims. I la cosa va així. Es tractava d'un desallotjament de més d'una desena de cases afectades pel pla urbanístic que pretén remodelar el barri de Vallcarca. S'han produït una quinzena d'intervencions policials similars durant els últims 4 anys, però aquest no va ser com la resta. 6 furgons antidisturbis de la Guàrdia Urbana van arribar davant del número 116 de l'avinguda Vallcarca, a 8:45 del matí. Sense previ avís van ensorrar la porta de la casa i van sobresaltar les 3 persones que hi vivien des de feia 7 anys. Durant més d'una hora van treure les seves pertinences mentre un grup d'operaris esperava l'ordre de començar a destrossar sostres i envans. Cap a 9:45, una concentració de gent contrària al desallotjament es va anar plegant a la cantonada Argentera i Cambrils. Durant tota l'estona els antidisturbis es van mantenir dempeus per acordonar la zona. Un cop finalitzat el desallotjament es van produir algunes empentes i insults per part dels agents i fins i tot els vianants. Alguns dels concentrats es van refugiar al carrer Argentera i es van sumar a la gent concentrada una cantonada més amunt. El cordó d'antidisturbis va avançar. De cop i volta, una pluja d'objectes va començar a impactar contra els policies municipals. Nombroses pedres d'un tamany considerable, boles i pots de pintura caien per totes bandes. Escuts alçats per aturar els impactes, però les pedres també arribaven arran de terra. Es va sentir més d'un crit de dolor. Alguns testimonis asseguren que les rígides proteccions de matraquilat van arribar a trencar-se, però encara no havien arribat al final del carrer. En treure el cap a la confluència del carrer Cambrils, l'esquadra policial va rebre impactes des de dalt. Diversos testos, amb vegetació inclosa, van aterrar sobre els cascs dels policies mentre les totxanes continuaven impactant frontalment. La pintura regava animada pels flamants uniformes Robocop d'última generació. Les tanques de les nombroses remodelacions que es duen a terme a la zona van proveir els manifestants d'estris per bloquejar l'avenç dels policies en 4 ocasions. Estaven sobrepassats. Cap de la unitat va ordenar de la retirada quan els manifestants enfilaven barri amunt. Mentrestant, a través del seu telèfon mòbil demanava reforços dels Mossos d'Esquadra. Pocs minuts després van arribar 4 furgons a la policia de la Generalitat. Només hi quedava un llarg rastre de pedres, pintura, tanques i contenidors creuats. El balanç va ser prou clarificador. 5 agents antiavalots van ser atesos per ferides a conseqüència de l'impacte d'objectes contundents. 2 ambulàncies els van atendre. El nerviosisme era evident. Van fer controls a les entrades del metro i van estar fent guàrdia durant hores davant la casa desallotjada. Mentrestant, els serveis de neteja recollien els casquets i les restes de l'artilleria improvisada. Cap persona detinguda entre ells i les manifestants. És veure un barri cansat i donant resposta. I donant resposta, que és el més important en aquest cas. Jo no sé què esperen. Com esperen que reaccioni la gent quan els posen entre l'espasa i la paret, quan els porten al límit de la desesperació? Si el mínim és això. Les pedres, la pintura. No es tracta de persones ocupes que estan reivindicant el dret de la vivenda, no? Es tracta de persones... Clar, hi ha de tot allà. Clar, aquests que vivien fa 7 anys estan defensant casa seva. Sí, sí. Igual que les persones ocupes, només que aquests paguen, a més. Llavors, encara se senten més avassallats, més humiliats, i quan els posen en aquesta disjuntiva, doncs es defensen com poden. No sé, qui pot deixar de trobar-ho normal, això? I després veure que hi ha mercenaris allà preparats per començar a enderrocar les cases, no? Exacte. I tot això en nom d'una idea urbanística megalòmana, no? Perquè darrere d'això hi ha projectes megalomaníacs que obeeixen a aspiracions de grans càrrecs públics de perpetuar la seva memòria a vegades, i quan no, doncs obeeixen senzillament a un ànim totalment especulatiu que només busquen el benefici econòmic immediat, inclús en aquests moments en què s'està veient que aquest ànim especulatiu, aquest sistema del capitalisme salvatge, ens està portant a un carreró sense sortida, a tots plegats. Però és que ni així no es decideixen a posar-se de to, a canviar de política, perquè haurien d'haver arribat ja fa temps a la conclusió de que s'ha de canviar de política. És que inclús des del seu punt de vista, des del punt de vista dels grans responsables del sistema o dels grans beneficiaris del sistema, si volguessin senzillament tirar-lo endavant, és a dir, perpetuar la seva situació de privilegi, fins i tot des d'aquest punt de vista han de canviar de política si volen continuar enganyant a la gent, perquè ha arribat un punt en què ja no, la gent ja no es deixa enganyar. No sé si tenim una trucada. No tenim trucada, però també el part del que has estat comentant aquesta estona, ho he escoltat, que estava fora rebent aquesta trucada que estàvem tenint. Però també en la línia de l'últim que deies, no? Doncs ara també estan succeint a nivell mundial uns fets que a molta gent també els està fent obrir els ulls i veure de qui, amb qui estan les persones que ens governen. Sí. No deixen de fer no sé quant de temps que van sentint que hi ha una llei a favor de la gent discapacitada i per ajudar aquesta gent, que no paren de sortir articles i articles dient que no hi ha ni un duro per aquesta llei, que no es pot financiar, i de cop i volta resulta que trobem milers i milers de milions d'euros per financiar els bancs, sí, per financiar la indústria, a les empreses de la indústria, a les immobiliàries. I bé, doncs directament és allò, vaig llegir l'altre dia un article del Saramago que directament el titulava com el crimen contra la humanitat, el peor crimen financiero contra la humanitat. Pues clar. Sí, és que és el colmo, no havia passat mai això d'una manera tan oberta, almenys no s'havia fet mai això. En lloc de intentar pal·liar la situació de necessitat de tantíssima i tantíssima gent que hi ha en el món, el que fan és donar-los els milions a les entitats financeres, bancs, caixes, companyies d'assegurances, perquè es puguin refer de cara a continuar l'explotació, ni més ni menys. I això ho fan en nom de vegades de polítiques d'esquerra, no? Aquí tens el Zapatero. Bueno, els propis magnates de Wall Street ho critiquen, la majoria d'aquestes intervencions que han fet com a socialisme financer. I no els hi agrada pas a molts d'ells. Sí. No, però és que és directament la recompensa al que ho ha fet malament. Home, és que perquè més dintre del seu propi sistema econòmic s'han estat venent buf, tots han anat comprant aquests buf, i d'aquí ve ara aquesta crisi financera. L'altra, ja tenim també altres coses, que altres factors que la provoquen, no només és l'únic, la crisi financera, però en aquest cas la financera ve donat això, a regalar o vendre diners que no existeixen per més diners que no existeixen. I al final, doncs clar, algun moment o altre això ha de rebentar. I de moment els diners que s'han ficat per part dels governs, o sigui, sé que ens han tret amb els impostos per donar-los a aquesta gent, tampoc serveix de res. De moment, dintre del seu sistema no l'estan movent tampoc, se l'estan guardant. O sigui, sé, de moment no, simplement els estem enriquint més i punt. Això s'assemblaria una mica a un socialisme financer si, a l'haver entregat tots aquests milions a les entitats que representen el capitalisme de dalt de tot, si a l'haver entregat aquests milions s'hagués realitzat una compra. i a partir d'aquí fossin dirigides aquestes entitats per la pròpia administració pública. Però és que això no és així. Són diners a fons perdut, pràcticament. Sí. S'entreguen. Sí, i a més és, o sigui, és que és... L'altre dia uns humoristes, em sembla que són d'una cadena nord-americana, van fer una paròdia d'una entrevista des d'un reporter financer i un jugador de valors. Sí. I l'explicació era allò de... Hi ha un home que veu una persona sentada, ells, en aquest cas, doncs, diuen, veuen un negre sentat al terra d'un solar o al costat d'una casa al mig de Tennessee. I li diuen, vols aquesta casa? I ell diu, ah, vale, pues et donem els diners. Però aquesta persona no treballa. Aquesta persona no pot pagar aquest crèdit. Llavors, què fan ells? Agafen uns quants d'aquests crèdits, els ajunten, els tallen a trossets i els tornen a vendre. Com a valors. Sí. D'aquests valors es tornen a juntar, es tornen a partir i se'n fan seguros. O sigui, se'n tornen a vendre com a valors. I així van donar la volta al món. Ha arribat un moment que quan als Estats Units, que a més la llei per deixar de pagar la hipoteca és diferent a la d'aquí, allà en entregar les claus de la casa ja no cal que paguis res més, ja n'hi ha prou, doncs molta gent s'ha trobat que no podia pagar la casa i ha començat a donar les claus. I això ha fet que els altres diguessin, ah, coi, si donen les claus, això que tinc jo no val res. I així hem començat a demanar els diners que no existien, que no s'han pogut donar, i apa, la bola ja és un alut. I a sobre està arrossegant els altres. I amb el que sí que a vegades he vist una frase que ho engloba una miqueta, no? És allò que deien, capitalisme per les ganances o capitalisme per rics, o més ben dit capitalisme per pobres i socialisme per rics. En el cas on el que explica, o el que per mi ho es veu encara millor, que és el capitalisme cap als guanys, socialisme cap a les pèrdues. Quan perdes diners els paguem, ho paguem tots. Quan guanyen ells ho queden tot, sí, tot per ells. I això és el, com realment deies, que el Saramago l'encerta titulant el seu article el peor crimen financiero de la humanitat. Per ara, perquè... Bueno, sí, de saber el que farem. Això continua. Sí, a més té tota la pinta de ser una crisi sistèmica, no una crisi cíclica, com alguns encara tenen esperança. Sí. I sentir-ho molt, la mano negra del senyor Adam Smith s'ha cansat, algun dia o altre s'havia de cansar. Això de que hi hagi fantasmes ajudant al món, sí. No es pot estar confiant sempre així, no? Que va. I la cosa sembla que és greu, fins al punt de que el senyor Sarkozy va arribar a comentar la setmana passada en roda de premsa que si la reunió del que faran el proper 15 de novembre no surt bé i no refunden el capitalisme, hi pot haver revoltes per part de les poblacions. Si ells mateixos ja comencen a veure-ho malament i no s'enganyen. Ara, el que tampoc hem de deixar és que ara s'ajuntin uns quants, i això no ho dic perquè de moment sembli que el senyor Zapatero no el convidin, encara que hi vagi ell continuaré dient el mateix. Perquè no crec que em representi pas aquesta persona. Doncs, com deia, no servirà que aquesta gent s'uneixi i torni a posar unes noves lleis de com ha de funcionar el món dintre els seus paràmetres, que els seus paràmetres continuen sense canviar. I això és el més greu, perquè el principal problema que té el capitalisme en la seva essència perquè fracassi, a part de les desigualtats que genera per si mateix, és la idea de voler créixer infinitament en un món que és finit. Sí, sí. Això ja és una utopia que te'l farà fracassar sempre. Està clar. Així que no em a mi no em serveix, com a mínim, i em sembla que tu tampoc et... que vulguin ara refundar-lo, donar-li un altre nom, fer-li un altre càliz, i no sé per què, venint del senyor Sarkozy, m'espero una cosa bastant més propera al feixisme que no pas a algo millor del que tenim. Sí. Més sabent d'on ve aquest home, més recordant les declaracions que va arribar a fer quan va tindre les revoltes a París, i tenint certes sospites, tampoc direm comprovat al 100%, però certes sospites de que pot tindre certa relació amb la CIA o altres organismes d'aquestes característiques. Segur. Ni què dir que el fet de que algun cop entressin a casa de la seva rival política a França, la Ségolène Royal, a casa seva, i sembla que li van regirar algunes coses però no van acabar de robar res i coses així, doncs et donen, possiblement et dona a entendre que quan hi ha aquestes sospites sembla ser més infundades del que poden semblar a primera vista, no? Però gent com aquesta segur que no pot sortir rebó. No, no, hem d'estar alerta, està clar. Preparats per tot. Val, doncs, poder... hauríem de canviar de tema, no? Què et sembla? Sí, podríem fer una pauseta. Vale. I canviarem de tema. Vale. Ens posarem en principi una cançó que es diu Hombres de Respeto i una cunya que es titula Monarquia. La cunya, doncs, la dedicarem a aquesta gent que sembla ser que l'audiència ha enviat a que la jutgin als jutjats de primera instància per la crema de fotos del rei. L'audiència es comença a fer enrere o no es veu capacitada per jutjar tota aquesta gent. Capacitada ho està perquè sabem el que fa el País Basc, o sigui que no, tampoc ens faran creure el que no és. Però sembla que de moment és un avanç davant del que s'havien trobat altres persones. I no deixa de ser també a la vegada una batalla al nostre favor, tampoc direm guanyada. No, no. Però la lluita continua. No et pots confiar. S'ha de continuar gent. Endavant. Està clar. La cunya d'aquesta monarquia, la cançó, doncs, anirà més acord amb l'article que parlarem després sobre el Congo, que és Hombres de Respeto, de la polla. Vale. I ens escoltem ara. Carlos lleva reinando más de 25 años. Carguen me lo explique, si este tío es un vago. La monarquía es una mentira llena de lujo y flores, se compran yates con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Oh, Sofía, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Muchachos de la prensa, que lo cocinen, que lo revuelvan, que te den algo y que lo envuelvan. Pero la guerra debe comenzar, la libertad tiene que ser de sangre y la patria, hambre de dinero. Vamos a matar por un mundo estable, el que no es rentable tiene que morir. Así es la economía de una civilización. Tener paz en este nuevo orden que debemos respetar. La guerra no tendrá final. Los muertos no interesan y ni siquiera son humanos. Si sube la bolsa nos da igual. Como en el gueto de Varsovia o en Palestina, como en Irán, como en el Congo o Afganistán. Pero la guerra debe continuar. La libertad tiene sed de sangre y la patria hambre de dinero. Vamos a matar por un mundo estable, el que no es rentable tiene que morir. Así es la economía de una fin liberal. Nunca podemos tener paz en este nuevo orden que debemos respetar. La guerra no tendrá final. Doncs bé, tornem a ser al judici a la justícia i començarem aquesta segona hora de ràdio i de judici a la justícia doncs llegint un article del senyor José García Botía per la pàgina web de Rebelión, que el titula Algunes claves per entender lo que está pasando en la República del Congo. Vale. Y digo así: aquellos que seguimos ciertos conflictos internacionales durante años, conseguimos algunas claves para entender lo que pasa en ellos, que fácilmente no pueden conseguirse. Debemos trabajar sobre hipótesis que solo el futuro confirma o desmiente. Sabemos que las declaraciones oficiales se emplean usualmente para desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en realidad, y forma parte del juego emplear la mentira en determinados casos. Y en estos, como en todo, los hay quienes lo hacen más que otros. Los comités de solidaridad con África Negra seguimos de cerca la situación del Congo desde 1991. Siempre hemos tenido interés por tener contacto directo con religiosos y religiosas españoles y con miembros de organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, que nos contarán qué es lo que está pasando en el país. Actualmente tenemos un grupo de contactos por diversas partes del Congo que nos informan de los acontecimientos y entre ellos tenemos contactos en el Kivu, que están viendo lo que aparece en nuestras pantallas de televisión. Durante los años 1998 y 2003, la situación del conflicto en el este del Congo era mucho peor que ahora. De hecho, el miedo de la población es que se repitan los acontecimientos de esos 5 años en los que murieron unos 4 millones de congoleños. La cifra que ahora se baraja es de 5 millones de muertos desde 1998 hasta nuestros días. Lo sorprendente es que durante esos años, en los que Ruanda, Uganda y Burundi invadieron el Congo con cifras que en momentos eran de 1 millón de muertos por año, esta guerra permaneció totalmente ignorada por los medios de información. ¿Casualidad? ¿Ignorancia? Los hechos vividos por la población congoleña se asemejan mucho a las atrocidades de los campos de concentración nazi. Ninguna guerra con tantos muertos tras la Segunda Guerra Mundial, porque fue ignorada por las grandes agencias de información que al fin y al cabo son las que dictan qué noticia internacional es importante y cuál no. Ahora surge la pregunta de por qué están las cámaras mostrando lo que ocurre. Estas agencias por ahora informan de las masas de desplazados que huyen de las zonas o ciudades tomadas por el ejército del señor de la guerra, Laurent Nkunda. Parece que el ejército congoleño es incapaz de frenar el avance de Nkunda, y por tanto no es de extrañar que entre los dirigentes de la política internacional surja la idea de que la solución para evitar un derramamiento de sangre masivo y una situación humanitaria catastrófica sea aumentar la cantidad de cascos azules en el terreno. Pues los que hay tampoco les parece suficiente. Algunos dirigentes europeos barajan la posibilidad de mandar una fuerza de intervención rápida en la UE para evitar la catástrofe. Personalmente creo que la intencionalidad de hacer que ahora sea noticia la situación humanitaria en el este del Congo se debe a algún motivo oculto que no se hace público, y que ahora los que seguimos el conflicto intentamos de descubrir jugando a las adivinanzas. En este momento parece lógico pensar que esas imágenes de masas de gente se muestran para justificar un aumento de cascos azules, o la intervención de esa fuerza de intervención rápida europea, en la que posiblemente habrá un país que liderará de forma clara. ¿Francia? ¿Bélgica? Sumamos a este punto las declaraciones de Javier Solana del 29 de este mes de 2008, en donde alaba a los cascos azules. La misión de cascos azules se llama MONUC, por su ejemplar comportamiento permaneciendo en estos momentos tan arriesgados sobre el terreno. Lo contradictorio es que precisamente en estos días la población de Goma y Bukavu, las capitales de Kivu Norte y Kivu Sur, han salido en masa pidiendo que desaparezcan de suelo congoleño todos los cascos azules. ¿Qué sentido tiene esto? Otro elemento a tener en cuenta: se nombró en septiembre el teniente general español Díaz de Villegas al mando de la MONUC, y el 27 de octubre, es decir, menos de 2 meses después y relacionado con todo lo que está pasando, dimite del cargo. Alude a motivos personales, pero ¿realmente por qué ha dimitido? La información de nuestros contactos locales dan pistas para entender algunos aspectos. Nos comunican que hay muchos testimonios de personas que han visto a cascos azules transfiriendo armamento a las tropas de Nkunda, es decir, aquellas que están atacando a la población local, y los cascos azules están, entre otras cosas, para proteger a los civiles de las torturas, violaciones y asesinatos de las tropas de Nkunda. Otros testimonios son de personas que han visto a cascos azules traficando con oro y otros minerales de alto valor, cargando helicópteros de la MONUC de minerales, helicópteros cuyo destino era la fronteriza Ruanda, y Ruanda es quien ha creado y mantiene a Nkunda. Otros asuntos similares son relativos a abusos sexuales de cascos azules a niños y niñas. Pero bueno, podría decirse que estos son ejemplos aislados, digamos, de corrupción de miembros particulares de la MONUC, que no tienen que poner en tela de juicio el comportamiento de la misma como tal. Yo personalmente a esta última frase no la corroboro, pero bueno. És una manera de fer-se perdonar. La persona que signa això és com quan aquí es parla de la tortura des de certes instàncies, no? Llavors necessiten, els que critiquen la tortura, molts dels que critiquen la tortura aquí, des de ONGs o des de inclús organismes oficials, com pot ser el síndic de Greuges, quan han fet la crítica contra la tortura, automàticament passen a criticar a la gent que ha optat per la lluita armada, el terrorisme. És com un... Sí, però aquí és que a sobre ara comença amb unes denúncies del que estan dient la gent d'allà, que igualment em sembla que la violació de nenes per part de membres d'aquest, doncs sí que posa en tela de judici el comportament de la Monuc en concret. Clar, clar. I la que continua així, continua amb les acusacions més graves, nos lleguen. El comportamiento de la MONUC cuando hay combates entre el ejército congoleño y las tropas de Nkunda. Si son las tropas de Nkunda quienes vencen en el combate, entonces la MONUC desaparece. Sin embargo, cuando el ejército congoleño está en posición de vencer, aparece la MONUC y se interpone entre los combatientes frenando el avance y evitando una posible victoria final de las tropas congoleñas. Otras veces, lo que hace la MONUC es facilitar el avance de las tropas de Nkunda. La MONUC ocupa una zona tampón entre ambos bandos, supuestamente para frenar el avance de Nkunda, pues en las ocasiones clave ha abandonado casualmente esa zona tampón, aprovechando las tropas de Nkunda, la ocasión para hacer un avance sin dificultad de sus posiciones y tomando por sorpresa al ejército congoleño. También se ha visto en diversas ocasiones a Nkunda utilizando helicópteros de la MONUC en algunos de sus desplazamientos. Pero la situación que ocurrió justo antes de la dimisión del teniente general Villegas podría ser quizás la gota que colmó su vaso de lo tolerable. Ese mismo día por la mañana, las tropas de Nkunda tomaron por sorpresa la base militar de Rumangabo, en donde se encontraba buena parte del ejército congoleño. Fue por sorpresa porque las tropas de Nkunda iban vestidas con trajes de la MONUC, y los congoleños, al ver que la MONUC se acercaba, se extrañaron, pero no reaccionaron. Los soldados de Nkunda, cuando estuvieron suficientemente cerca, abrieron entonces fuego sobre los congoleños, matando a bastantes y provocando una estampida general. El asunto es que si en junio de 2004 Nkunda tomó la ciudad de Bukavu empleando la misma estrategia, vistiendo a sus soldados de cascos azules y transportándolos en vehículos de la MONUC, si hubiera sido un robo de uniformes, lo lógico es que los mandos de la MONUC hubieran alertado al ejército congoleño de que las tropas de Nkunda iban disfrazadas de cascos azules. Pero ni en 2004 ni ahora lo hicieron. Hace un mes, miembros del ejército congoleño interceptaron una comunicación de un miembro de la MONUC que estaba llamando con urgencia a un mando del ejército ruandés y le pedía que desde Ruanda acudieran refuerzos rápidamente en apoyo a Nkunda, porque el ejército congoleño estaba en una posición de superioridad con respecto a Nkunda. Además, en este tipo de ocasiones, que ha sido más de una, la MONUC se retira de una de las zonas más o menos fronterizas en las que está, y por ahí pasan las tropas ruandesas para incorporarse en las filas de Nkunda. No es de extrañar que si son ciertas estas acusaciones que nos hacen los congoleños que están sobre el terreno, el teniente general Villegas opte por dimitir si ve que le es imposible poner un poco de cordura en esta situación y está realmente al mando de sus tropas. Los cascos azules están favoreciendo una situación en la que podrían perder la vida cientos o miles de civiles inocentes. No es extrañar tampoco que los congoleños concluyan que la función de la MONUC es evitar que el ejército congoleño no pueda vencer a Nkunda y que sea este último en todo caso el que avance en sus posiciones. ¿Pero a qué viene este lío? Se está jugando con la vida de miles de personas como si eso no contara para nada. Doncs amb aquest paràgraf ho deixarem un moment, que sembla que tenim una trucada i ara passarem a aquesta trucada i després d'aquesta trucada doncs seguirem amb aquest article sobre la situació de la República Democràtica del Congo. Passarem a aquesta trucada. Hola, bona nit. Bona nit. Hola. Ja. Com anem? Bé, bé. Com va la lluita contra el sistema carcelari? Mira, pues no volia... A veure, demà havia una concentració, no? Sí. De part teva. A on? No, havies... no, on era? Al carrer Ciutat, no? Ah, bé, demà hi ha una reunió per veure com afrontem... No, jo pensava que era una concentració. No, no, és per veure com afrontem aquest expedient que han fet en base a una denúncia dels carcelers contra els abogats, sí, de Amadeu Caselles. Mm. Bueno, és que jo pensava que era una, al carrer, una presentació al carrer. No. Vale, vale. Quina novetat tens tu? Novetat? No, aquesta novetat que vas donar ahir, el dimarts. Sí. Que jo pensava que era una concentració al carrer o... Ah, vale, vale. Doncs ja està aclarit, es tracta d'una reunió per preparar la línia de defensa enfront d'aquestes denúncies dels carcelers contra els abogats de l'Amadeu. Val? Ah, sí, i altra cosa, com podem fer per defensar-nos quan els mitjans de comunicació sempre estan dient delinqüents, lladres i tota la pesca? Bueno, aquesta és la raó de ser de la contrainformació. És el que intentem fer des de Ràdio Bronca, ja. O des de Contrainfos, o des de l'Infosurpa, sí. O des del Setmanari La Directa. Aquí hi ha tot aquest paquet de contrainformació que cada setmana es reparteix, sí. Per aquí, pels moviments socials de Barcelona. I després també, doncs, demostrant tu mateix i cadascú de nosaltres, a les persones que ens envolta i a les persones amb les que tenim relacions dia a dia, la realitat del que som. I això a molta gent, doncs, s'aconsegueix que la gent canviï d'opinió veient que ets una persona com ella i que l'únic que vols és viure en un món més just, més solidari i on puguis decidir les coses que t'afecten. Sí, però aquesta tàctica nou és una tàctica ja molt vella, no? Ja, de l'estat. Oh, i tant. Home. La intoxicació. La propaganda negra. Ara l'únic que poden fer és perfeccionar-la gràcies a que tenen molts més mitjans. Sí, això sí. Però a la vegada tenim més mitjans nosaltres per respondre. I així la lluita continua. Sí, la lluita continua. Vale, doncs. Entesos? Sí, sí. Moltes gràcies per trucar. Ja, vale. Vale. Salut. Salut. Salut. Ja ho veurem. Salut. Vale. Bueno, gent de la coordinadora contra abusos de poder. Sí, no n'hi hauria prou ni amb 5 ni 6 hores de reunió. Un parell d'hores a la setmana per abocar tot el que ve allà a la coordinadora és poquet. Llavors hi ha gent que se li acumulen les coses, no? De mal que hi ha és aquesta reunió de solidaritat amb els abogats de l'Amadeu. I aquest home, per exemple, havia entès una concentració. Bé. Doncs seguim, estàvem amb la lectura. Això també fan males passades del que t'esperes, no? També a vegades. Jo, potser... jo. Els fets en el teu cor, doncs, et donen l'esperança aquesta de que la gent s'ha de moure i a vegades te'n deixes a pensar que les coses poden fer més ràpid del que realment es poden fer. I tant, sí, sí. Per fer-les ben fetes, clar. Bueno, però amb això estem. Però els apunts aquests sempre són interessants, bé, també. Sí, sí. I bé, continuarem amb aquest article sobre el Congo. Ens havíem quedat, doncs, amb el fet de que molts congolenys no entenen la funció de la MONUC, ja que en principi és evitar que encunda aixafi el govern. Però el que realment sembla ser que està fent és el contrari. I la cosa segueix així. Para seguir entendiendo el conflicto, hay que saber que el Congo es uno de los países más ricos del planeta en recursos naturales, especialmente mineros. Oro, diamantes, cobre, cobalto, uranio, estaño y una larga lista de minerales que poseen cantidades descomunales, estando en su suelo las mayores reservas del planeta en algunos de ellos. Especialmente... Es rico en minerales raros y estratégicos. El caso más conocido es el coltan, tan necesario para la fabricación de teléfonos móviles, portátiles o naves espaciales. El coltan posee tantalio, el que tiene unas características extraordinarias, pero es muy escaso en el planeta y todo apunta a que las mayores reservas del planeta están precisamente en el Congo, en la zona en conflicto. Si dejara salir al coltan desde el Congo, se colapsaría la fabricación de teléfonos móviles. Se podría producir un colapso económico internacional y más en estos momentos de crisis. El efecto que podría tener sobre las grandes multinacionales del sector de las comunicaciones podría ser catastrófico, pues una parada en la cadena de producción, tal y como están hoy las cosas, puede producir una catástrofe rápidamente. El peligro que representa el Congo para la economía mundial es que potencialmente la China de África. Y posee las mayores reservas del planeta. de algunos minerales estratégicos. Y en el caso del coltan, se sospecha que casi se podría ser el monopolio. ¿Y se pueden fiar tales temas económicos de esta magnitud, cuya repercusión puede ser tan grande en la economía occidental, en manos de cualquier dirigente? Las cosas están que el coltan y otros minerales importantes están saliendo del Congo a través de Ruanda, y también el oro por Uganda, desde el 98. Y para las multinacionales, tal y como están las cosas, el asunto funciona. Mejor es no tocarlo. El problema está en que todos los beneficios de esas cantidades enormes de minerales están enriqueciendo al clan de Paul Kagame, que en Ruanda ostenta el poder, y que se encarga de mantener milicias ruandesas de diverso tipo. Una de ellas, Interhaun Hutus. Sí, sí, está financiando las milicias Interham, güey. Y otras de Tutsis, como las de Nkunda. Aquesta Interhaun, recordarem que és aquell famós sus fets que van passar a Ruanda, on els Hutus es van rebel·lar contra els Tutsis i van començar a matar-los. I va morir un nombre ingentíssim de gent, i un altre grandíssim nombre de gent va ser exiliada. Continuem. Por tanto, las pretensiones del gobierno congoleño de cambiar las reglas del juego, alegando que ha llegado la hora de acabar con el único beneficio que obtiene el pueblo congoleño de sus riquezas, sea tener a sus niños y jóvenes trabajando como esclavos en las minas, el asesinato de civiles, la tortura de los mismos, la violación sistemática de las mujeres por las mismas milicias que están sacando los minerales. Es decir, que quiere que los beneficios de las minas sean para los congoleños y no para el clan ruandés. Y esto cuenta con la clara oposición de los traficantes que ahora están controlando el mercado mundial de coltan y que además están en alianza con el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Así pues, atentar contra los intereses del clan y de los traficantes y Kagame supone un riesgo demasiado alto. Podría colapsar el mercado internacional del coltan para las grandes compañías ligadas a las telecomunicaciones, no solo los fabricantes de teléfonos móviles, sino también para las empresas ligadas a la telefonía. Y que gobernante occidental está dispuesto a apoyar acciones contra Kagame y los traficantes y asumir el riesgo que esto supondría. Otro problema adicional está que Kagame y su clan del poder ruandés juegan muy fuerte. Sus tropas se caracterizan por acciones especialmente sangrientas y crueles con la población civil. Y sabedor de su posición privilegiada, exige a la comunidad internacional que todos sus crímenes sean silenciados. Él y su Frente Patriótico Ruandés han hecho auténticas carnicerías en suelo ruandés y congoleño, asesinando a cientos de miles de ruandeses, hutus sobre todo, y congoleños. Y sin embargo, se hacen esfuerzos impropios para poner a Ruanda como ejemplo de desarrollo en África. Internacionalmente se cuida mucho que su imagen se mantenga pulcra. Esto podría explicar cómo sus tropas han invadido el Congo durante varios años y provocado millones de congoleños muertos y el asunto no haya llegado a ser noticia en la prensa internacional. Otro aspecto a tener en cuenta es que China se ha quedado fuera de este juego. China necesita devorar cantidades ingentes de materias primas para mantener en marcha su tren de producción, y el Congo ofrece enormes cantidades de esas materias primas a precios muy interesantes. El gobierno congoleño está en una situación de debilidad extrema, no tiene dinero y la comunidad internacional no le quiere dar porque quiere mantenerle débil para que no intente cambiar las reglas del juego. Su presupuesto escaso no le permite ni pagar a los soldados que están al frente, ni a veces abastecerles de municiones. Está dispuesto a ofrecer a China lo que necesite si esta le ayuda. Aquí empiezan los problemas. Ya firmaron el Congo y China hace bastantes meses un contrato de concesión de cobre para China. A cambio, China construiría dos aeropuertos, hospitales, escuelas, autovías, un acuerdo de varios miles de millones de dólares en forma más bien de trueque. Tengamos en cuenta que a causa de la debilidad económica del gobierno congoleño, este no es capaz de defender su territorio ni sus propiedades. Y actualmente las multinacionales europeas y americanas están pagando al Congo entre un 5 y un 12% de las riquezas que declaran que sacan del país. A lo que hay que sumar lo que sacan clandestinamente, pues el gobierno no tiene capacidad de control. Los chinos ofrecen un 30% lo que saquen y esto ha causado pavor. Durante estos últimos meses el gobierno congoleño ha sufrido fuertes presiones occidentales intentando obligarle a que rescinda los contratos que ya tiene firmados con China. Y en el agosto pasado afirmó con rotundidad que los contratos firmados con China se iban a cumplir. Y en los últimos días de agosto las milicias de Lauren Nakunda iniciaron esta ofensiva fuerte con apoyo de Ruanda a la conquista de los Kivus. Y la MONUC está para vigilar los intereses de la comunidad internacional, o mejor dicho, en este caso, de USA, Reino Unido, Bélgica, Holanda y otros. Y en última instancia obedece las órdenes de Alan Doss, el representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la República Democrática del Congo y de nacionalidad británica, y jefe supremo de la MONUC. Por tanto, la MONUC no está para proteger a los civiles, es la constatación más clara de los congoleños, sino para proteger las reglas del juego. Y si en un momento dado el presidente Ruanda exige que la MONUC vaya a otra zona porque quiere que algunas de sus tropas se metan en el Congo, la MONUC obedece estas órdenes y se va. La situación ofrece algunos matices más que, aunque importantes, quizás no sea preciso explicar en este momento, para no hacer el análisis más complejo de lo que ya he expuesto. También hay otras claves importantes que nosotros ignoramos. Conviene, no obstante, añadir un último punto, quizás lo más peligroso, si lo que valoramos son las vidas de las personas y no el control de las materias primas. Sea que la comunidad internacional haga lo que está haciendo en cuanto a apoyar a Kagame, Kagame se caracteriza también por su ambición. Parece ser que hay un plan de un clan Tutsi, en el que él es uno de los principales protagonistas, cuyo propósito es, en primera instancia, partir el territorio del Congo. Ruanda se quedaría con los Kivus, en donde está, entre otros minerales, el coltan. Pero la ambición parece que no termina ahí. El propósito es ampliar su zona de control Tutsi hacia el norte en dirección a Kenia y hacia el sur. Y si la comunidad internacional le concede los Kivus, que poseen una riqueza abismal, ¿quién se opondrá entonces a sus designios? ¿Cuántos millones de muertos habrá en el silencio en esta región de África mientras nosotros hablamos con nuestros teléfonos móviles? Y va la cuenta. Entre Ruanda y Congo, posiblemente entre 7 y 9 millones. ¿O decirán pararle los pies a Kagame porque parece que quiere ir demasiado lejos? José García Botía, miembro de los comités de solidaridad con África Negra, UMOIA. Muy bien. Doncs quedem enterats, no? Perquè, com sempre, una cosa és el que es veu i una altra el que hi ha darrere. Sí. Vale. Jo volia referir-me als jutjats. Avui m'ha passat, bueno, no és la primera vegada, m'ha passat una d'aquestes coses impressionants. Jo estava per la planta baixa dels jutjats, havia anat a presentar uns documents i en un moment donat m'han cridat per darrere. Era la veu d'una noia. M'he girat i he vist una abogada que jo tinc vista per allà. Em sembla que no havíem parlat mai, una dona una mica més jove que jo, potser uns 50 anys, amb la toga posada, que em cridava, i conforme s'ha anat apropant he vist que tenia els ulls plorosos, que estava tremolant, de manera que l'he fet seure de seguida en un banc que hi havia allà al costat nostre. S'ha sentat i llavors ha començat a plorar. Plorava d'impotència, de ràbia, perquè acabava de sortir d'un judici. I m'ha explicat que el jutge l'ha maltractat de mala manera, mentre ella intentava complir amb la seva obligació d'abogada defensora en un de tants casos d'ofici que hem de defensar a diari. I resumint, el que havia passat és que quan ella anava a fer l'informe final, el jutge li ha dit que al cap i a la fi que no es preocupés, que canviaríem la condemna, en lloc d'una privació de llibertat, una pena de presó, quedaria amb una pena d'expulsió del territori de l'estat espanyol. Clar, que li diguin això amb un abogat justament en el moment en què es disposa a fer l'informe final, on hi haurà totes les conclusions, l'anàlisi i valoració de les proves que s'han practicat en el judici per fer el contrast, la contradicció amb l'informe que haurà fet el fiscal, i donar-li elements al jutge perquè es rumiï la sentència. Dir-li això a un advocat quan es disposa a fer aquest informe final és com dir-li que digui el que digui en el seu informe, doncs no serà tingut en compte, perquè la decisió del jutge ja és condemnar, i a més ja li està adelantant la pena que li posarà. Llavors, al sentir això, l'abogada m'explicava que ella ha fet una cara de sorpresa i que li ha dit: escolti, vostè està prejutjant, vostè com a jutge en aquest tema està prejutjant, està adelantant la sentència, i encara no s'ha acabat el judici ni la defensa. Llavors, a partir d'aquí, el jutge encara s'ha encabritat més i li ha dit: així que vostè està dient que jo prevarico, que jo estic prevaricant. Sabeu que prevaricar és un delicte que només poden fer els funcionaris públics, i concretament els jutges, especialment els jutges. El delicte de prevaricació consistiria en que un jutge comet una injustícia a consciència, o sigui, sabent que el que està fent és injust. Llavors el jutge li ha dit això a l'abogada: vostè m'està acusant de prevaricar, per tant, ara mateix faig un informe i el porto al jutjat de guàrdia perquè el jutjat de guàrdia procedeixi criminalment contra vostè com a advocada. I això, ja et dic, l'abogada m'ho explicava plorant. Jo li he donat la meva opinió sobre el que podia fer, jo li he recomanat, doncs ara crec que el que hauries de fer és un informe al Col·legi d'Advocats i demanar que et defensin, que defensin el teu dret a la defensa, que defensin et defensin davant d'aquestes agressions del jutge, i així tu t'adelantaràs una mica a les seves represàlies. Clar, s'ha de tenir en compte que ara mateix gairebé a tots els jutjats penals de Barcelona els judicis es graven, tant el so com la imatge dels judicis. La imatge no de tothom, perquè les càmeres estan posades justament a sobre el cap, estan posades a sobre el cap del jutge i són fixes, i només graven a tothom excepte el jutge i el secretari, que estan a sota mateix de la càmera. Però bé, els judicis s'estan gravant. Llavors, si realment, jo penso, jo li he dit a l'abogada, si realment el jutge s'atreveix a complir aquesta amenaça, llavors o bé manipula i fa trampa alterant la gravació de la cinta, o bé el jutjat de guàrdia es donarà compte de què ha fet ell, que si no és prevaricació se li assembla molt. I aquesta pot ser la petita esperança que tingués l'abogada de que no complissin l'amenaça que li han fet. Llavors, en qualsevol cas, jo crec que l'informe al Col·legi d'Advocats no li farà cap mal, sinó que és una manera de cobrir-se. Jo crec que és el que hauria de fer. Llavors l'abogada s'ha acomiadat dient-me, hem estat 10 minuts, un quart, s'ha acomiadat dient-me: oh, doncs potser hauré de, Arnau, potser hauré de contractar-te com a advocat, perquè ja saps que l'advocat que es defensa a si mateix normalment té com a client un tonto. Volguem dir que l'advocat que es defensa a si mateix corre el perill de capficar-se, d'obsessionar-se potser massa en un punt determinat, i així s'hem quedat. També suposo que amb la visió aquesta de que a vegades sempre es necessita una visió externa, sí, per donar més claretat. A vegades quan veus les coses des de fora les veus més clares que quan et passen en primera persona. Doncs per un cantó això pot ajudar la gent que ens escolta a fer-los veure quina és la situació dintre els jutjats, l'administració de justícia, no? Són detalls d'aquests que no publicarà mai la premsa diària, però que jo puc explicar de primera mà, i són situacions, jo crec que molt comprensibles, sobretot per mi, per la gent que hem atravessat situacions semblants, no? A mi van intentar això i ho estan intentant, fer-me sentir... Bé, ara també tenim el cas que he portat ressò, que és el d'aquesta nena que va morir. Mariluz. A mans d'un pederasta que hauria de, en principi hauria d'estar a la presó, però entre un jutge i una secretària, ella al carrer, i davant d'un insult avís al jutge, perquè no es pot dir ni sanció el que li vam fer. Tots els jutges van protestar, i això que era insult. Insult fins al punt de que persones que generalment no parlen públicament de sentències, com són el president del govern, vicepresidència del govern, etc, etc, van dir la seva opinió totalment en contra d'aquesta sanció. Després hi va haver la sanció a la secretària per incompliment del seu deure, i entre jutges i personal del jutjat han mantingut el govern en jaque creant una vaga de no sé quantes hores als jutjats de tota Espanya. Jo vaig en defensa de la persona que... Sí, sí. De les dues persones, perquè en el fons és al final de les dues persones que van permetre que una persona que se sabia que mataria algú matés algú. I a sobre demostrant a aquestes persones el mateix que demostra aquest jutge que ens explicaves avui, que és una prepotència que realment feia temps que no es veia. Aquesta prepotència. Fins a tal punt que el ministre va sortir a portar-los la contrària i dir, escolti, què es pensen, que són intocables? Amb un sistema com el nostre, va dir, no hi ha ningú intocable, no hi ha d'haver ningú intocable. Encara que sigui un jutge, si la fa, l'ha de pagar. Així mateix, jo no crec que mai hagi estat tan d'acord amb un ministre com amb aquest, amb un punt concret, no? Que s'atreveix a parlar-los i clar, en els jutges, no? Suposo que també és degut a que aquest ministre, abans de ser ministre, feia de fiscal. Està acostumat a tractar amb els jutges. Em va agradar la manera com els va replicar. Vaig intentar la trucada al nostre corresponsal de Nova York, el Julián. D'acord, jo deixem una petita cançoneta mentre provem aquesta cançó, en aquest cas de l'Ovidi Montlló. I ens escoltem ara quan tinguem aquesta trucada amb els Estats Units. Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, terres, bous, arbres i cases. I al matí des de la torre cada dia les contava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Hi ha un noi del seu regne, vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances. El rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades, i a la torre el va tancar castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances, i quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. Bé, Doncs després d'aquesta cançó, la cançó de les balances de l'Ovidi Montlló. Jo me'n recordo de l'Ovidi perquè la segona meitat dels anys 60 aquí al municipi de Sant Adrià de Besòs havíem organitzat en el camp de futbol, que encara hi és, que és un camp de futbol molt gran, havíem organitzat alguns recitals d'allò que en deien en aquella època la nova cançó catalana. I havia vingut, entre altres, l'Ovidi Montlló, amb el Joan Manel Serrat, amb la Maria del Mar Bonet, o el Pi de la Serra, o el Raimon. Era una època en què, per enganxar cartells d'aquests, la policia ens perseguia i ens els arrencaven, la Guàrdia Civil. Per aquí, enganxant cartells per aquí, per Santa Coloma de Gramenet, per Badalona, les zones més properes a Sant Adrià. I aquest era l'Ovidi, el que nosaltres enganxàvem els cartells. Vale, doncs jo deia que encara volia comentar una altra cosa de l'ambient judicial d'avui. Ara tenim una trucada. Comenta això i va continuo, aquí. Sí, sí. Jo anava per pel carrer Princesa avui, tornava dels jutjats d'allà del passeig Lluís Companys en direcció a plaça Sant Jaume, i tot en un plegat m'he donat compte que al costat meu caminava un home que jo conec molt bé perquè és un jutge amb el que he fet algun judici ja, i aquest home anava parlant sol. I no m'és difícil d'imaginar que haurà tingut un matí difícil i que s'haurà capficat i que haurà tingut alguna situació compromesa. Jo això ho he comentat amb altra gent avui i m'han dit, vols dir que no estava parlant per un mòbil que tu no podies veure, d'aquests que es porten incorporats al cap? Però no, el tenia molt a prop i després ens hem aturat el semàfor i ell ni tan sols m'ha vist, ni tan sols s'ha donat compte, ni veia ningú. Anava completament concentrat i només anava repetint què història, què història, què història, i ho he dit moltes vegades entre el punt on m'he fixat que anava al meu costat i quan hem arribat al semàfor potser han passat 50 metres i anava repetint això. I això per mi és una mica indicatiu del que és l'administració de justícia i amb quin ànim acaben la jornada, de vegades, algun d'aquests jutges que de veritat s'ho creu que està fent justícia, que es pot fer justícia amb un sistema com aquest que patim en aquest país, un sistema tan injust com aquest. És a dir, quan les desigualtats socials són tan grans, quan uns tenen tant i uns altres tan poc, quan uns manen tant i uns altres se'ls exigeix una tal submissió, doncs és inevitable que les tensions explotin. I igual que jo he conegut moltes persones que no han pogut treballar gaires anys d'advocats, aquests són els que jo tinc més a prop, els que he conegut més, doncs també hi ha jutges i fiscals i funcionaris senzills de base que no poden aguantar el nivell d'hipocresia social que se'ls exigeix per realitzar aquestes tasques d'administració de justícia. Té la importància que tothom li vulgui donar, a mi m'ha impressionat avui. I ha passat avui, el mateix dia que m'ha passat això de l'advocada que se m'ha posat a plorar. Hi ha dies que són així. Sí, sí. No hi dos sin tres, que diuen. Sí. Sí, demà no, potser en tens una altra. Sí, no tenim trucada. No, la trucada era d'un oient que mentre estava escoltant el programa doncs ha rebut un mail d'una amiga seva que està fent un viatge per Llatinoamèrica i que resulta que allà a Llatinoamèrica doncs una gent li ha recomanat una pel·lícula molt bona que es titula El taxista full. Cony. Avui n'hem parlat ja. Exacte, per això entre altres coses ens ho comentava, perquè tu havies comentat la xerrada que havies fet al centre social de Mataró, que han desallotjat aquesta setmana, doncs allò ha vist la coincidència i aprofitant la benentesa, doncs, i també dona un no sé què, no? Que pel·lícules com aquesta doncs arribin allà, tot i que allà sembla ser que diuen que és molt nova. No és tan nova, però igualment ens alegrem molt de que arribin a... I tant. Allà. No, és una pel·lícula que dona molt de si. Dona molt de si en el sentit que fa rumiar molt a la gent. I la manera com està feta doncs és una manera molt original. Perquè més o menys tothom va tenir una intervenció semblant. Vull dir, no es tractava de memoritzar grans papers, ni d'adoptar... poses, ni fer cap actuació. Jo vaig fer d'Arnau, el meu paper era d'abogat, i a mi em van avisar que vindrien un dia al despatx a fer una consulta, i efectivament van arribar, es van assentar, a darrere portaven una altra persona que anava gravant, es van assentar allà, em van plantejar el problema i jo vaig intentar donar la meva opinió de la millor manera possible, com sempre, i aquesta és tota la preparació que hi va haver. I el resultat que ha donat aquesta pel·lícula doncs és aquest, és que a tothom el fa rumiar, li crida l'atenció. No es pot dir de gaires pel·lícules que t'arribin així, que li arribin a tothom d'aquesta manera. No, és difícil aquestes coses, si més últimament. I llavors... Digues, sí. Dic que ens queden molt pocs minuts i crec que és inevitable referir-se a la crema de fotografies del rei. Sí, no? Que a més hem tingut una... Bona notícia, es podria dir, no? Com a mínim... Ah, tu ja ho deies, no? Sí, havies dit no? alguna cosa. Havies fet una pinzellada abans, però sí. Bueno, no? Dic que les 16 persones que estaven encausades per crema de fotos de Reis, doncs el jutge gran de Marlaska és... No era Marlaska, era un altre. No. Em sembla que era el de l'Olmo, no estic segur. No, ara mateix... Un d'aquests... No... Una de les estrelles de l'Audiència de Madrid, del Tribunal Polític, el tribunal més polític de tots. Però no tot és negatiu allà, clar. De tant en tant hi ha alguna cosa positiva. I això de que hagin absolt els acusats d'haver cremat fotografies del rei és la segona, per mi la segona notícia bona aquesta setmana, perquè ahir el diari Gara d'Euskadi, la primera notícia que portava a primera plana és que un dels tribunals de l'Audiència Nacional havia absolt a un acusat basc, un dels bascos, argumentant que no estava gens clar que la seva confessió feta davant de la policia fos voluntària. O sigui, estava realment qüestionant la manera com actua la policia. Una forma molt fina de dir que ho és, que ha sigut sota tortura. Tortura, exacte. Però bé, ja sabem que els eufemismes aquesta gent els sap utilitzar molt bé, estan molt ben entrenats amb això de les lletres. I la meva referència a la crema de les fotos del rei ve perquè avui, mentre estava dinant amb un bareto, he vist que sortia a la pantalla de la televisió la reina d'Espanya, la Sofia, i resulta que la Sofia estava presentant un llibre que ve a ser la seva biografia oficial, autoritzada, i la biògrafa es diu Pilar Urbano, que és una senyora que ja fa molts anys que està fent mèrits per passar a formar part d'aquesta elit del periodisme oficial d'aquest país, no? Llavors el que m'ha cridat l'atenció és que la Sofia diu, davant de la crema de fotografies de la Casa Real, la Sofia diu que no s'ha espantat en cap moment, que al fi i al cap, tal com ella els hi va comentar als seus familiars, doncs no cal preocupar-se tant perquè només estan cremant papers i no ens cremen a nosaltres, diu la Sofia. O sigui que tots tranquils, no? No, per aquestes coses la tradició francesa és més... dona més morbo. La Sofia, que ara farà 70 anys, s'ha despenjat amb aquestes declaracions al costat de la Pilar Urbano. Aquesta Urbano jo la conec de l'any 80, 1983, jo vaig tenir ocasió de defensar uns nois bascos que havien estat acusats d'intentar assaltar la caserna militar de Berga. Berga, aquí al Berguedà, que ara ja no existeix aquesta caserna. Però bé, el que vull dir és que va ser un consell de guerra que es va fer a la fortalesa de Gardeny, que queda sobre Lleida. No es van atrevir a fer el consell de guerra aquí al govern militar de Barcelona, perquè quedava massa en el centre de la ciutat i tenien por de les mostres de solidaritat. Ho van anar a fer a Lleida i es va suspendre. Una de les vegades es va suspendre perquè els militars van convocar amb massa precipitació. I quan ells van convocar, jo estava precisament a Cuba amb una brigada de solidaritat. Aquell any vaig poder agafar les vacances el mes de setembre, perquè érem un equip ja consolidat en el despatx en aquella època i ens les vam poder repartir. I jo vaig marxar al setembre. Llavors, com que jo no estava, van haver de suspendre el Consell de Guerra, perquè la persona que jo defensava va insistir en que volia que el defensés jo. I el que va passar durant la suspensió, que va durar potser un mes i mig, va passar que l'ETA polític-militar, sabeu que en aquella època hi havia dues ETAs, la militar i la polític-militar, doncs la PM, que li deien els polimilis, van segrestar un capità de l'exèrcit espanyol, concretament de farmàcia, un capità de farmàcia. I varen dir que si no deixaven en llibertat el grup de processats en aquest Consell de Guerra, matarien el capità de farmàcia, que es deia, pobre home, Alberto Martín Barrios. I me'n recordo molt bé, perquè és un episodi de la meva vida professional que em va afectar molt, molt, molt fort. El cas és que la Pilar Urbano, que per això estic parlant del tema, en aquella època feia una columna diària a l'ABC de Madrid. No sé si encara la fa. I quan va passar això del capitán, es va despenjar amb una columneta dient que els abogats, i més concretament jo, els abogats defensors dels bascos, i un català hi havia també, el que havien fet havia sigut provocar la suspensió del Consell de Guerra, amb l'excusa aquesta meva, de Cuba, per donar temps a l'organització que fes el segrestament, el xantatge i matés el capità. Això era 1983. No va passar res. Suposo que ni els militars no van voler caure en aquesta provocació. Era una provocació flagrant, no? Imagina't el que és l'ABC de Madrid. És el primer diari que trobes quan entres en una caserna militar. I el mort era un militar. I la Pilar Urbano estava acusant unes persones, com a mínim, de complicitat amb tot allò. No va passar res. Però jo me n'he recordat tota la vida, la Pilar Urbano. I avui l'he vist que continua. En la línia. Sí. Bé, nosaltres també continuem amb la lluita, per això. Sí, aquí estem. Uh-huh. I bé, ja és l'hora. Dic sí. Que ens podeu escoltar en diferit demà a partir de les 11 i el dilluns a partir de la 1. I en directe el dijous que ve, a partir de les 10, a Ràdio Bronca, Ràdio Lliure, el programa Judici a la Justícia, el 104.5 de la FM i també per internet. Molt bé. I per acabar, doncs, posarem una altra cançó de l'Ovidi Montllor, per seguir recordant-lo avui. En aquest cas, doncs, una cançó que li dedicarem a l'Amadeu Caselles, que es titula La Fera Ferotge. Vale. I en aquest cas, doncs, l'Amadeu Caselles és la nostra Fera Ferotge. Endavant. I que seguirem lluitant per ella fins al final. Salut. Salut i Bronca. I Bronca. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El queixa no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera: xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot i me l'estoven, i emprenyes per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!